Він тут писав трубу лісника, та ви не лякайте мене, це вам не тоді, що ви доноси бігали, носили на мене. А зараз несіть доноси. Зараз українська, кажу вже. Так, йому українська влада, знаєш, вона така українська, але все-таки не бійтеся. Дотепер вони мене запрошують, а їх вже не запрошують. І в першу школу, і сюди. Ну, дітки, правда, приймають дуже добре, дуже в того всі. І ті. Для того організували, це було ювілей просвіти, у будинку культури стали, виступали цей покійний вже цей Толік, він голова тоді був обласної просвіти, Журавський, Грибовський був, і ті, Валентина був. Це ж він там робив у нього в газеті «Народний лікар України» видавав, і він числився ніби заступником вже. Він заступником і тут він, а заступником колись у Панасюка був, і він цим літературною студією там керує, ну, при спілці письменник, при відділенні спілки письменників. Ну, а от ще ви пишете спогади. Так. Можете про них сказати? Ну, зараз я спогади пишу, звичайно, ці спогади, ну, дуже не стільки про себе, як про час той, про людей, з якими зустрічався, про час той були. Спогади не тільки то, що особисто я от про тому де місці, а на фоні тих подій, що відбувалися і в Совєтському Союзі тоді поки, називаємо, і в світі всього. На фоні цього, що воно пов'язано, як воно перебувалося в цьому процесі у тому. І як це відбувалося у психіці оцих простих людей, як вони реагували на це. Простий в селі чи там у робітничому колективі, де я тоді на той час працював. Все це відбувається там. Ну, спогади це ж не історична, так. Це можуть бути, як кажуть, і чутки, і анекдоти, і все, що там. Спогади історики будуть писати те, що треба. А як сприймали люди його, то цікаво. Кожен цей анекдот, він цікавий, як сприймали їх прості люди, як, а не офіційно там пропагандою. І оці самі чутки, все, як люди оцінювали своїх керівників, все воно цікаво. Бо читав я ці спогади наших воєначальників, інших теж політичних цих діячів, що були. Ну, це спогади такого іконописного порядку. Що це от ми зробили, ми такі дуже гарні, нас нічого не було в тій. А ще, здається, це було в тих Андре Моруа писав, коли про мій друг Мопассан писав, то він там писав, що у нас зараз люблять всі до бюстів. Увага до бюстів, що тільки до пояса і на парадній формі. А все, що нижче пояса, то вони вже вважають забороненим. Та я тут пишу так, що було все, що не тільки там якісь камні, а й всі невади, не то, не то в кожного, що є. Але ні до кого злості в мене, ніякої злоби я ніколи. Я що так, як воно було. Бо це, як кажуть, перед Богом грішно щось вигадувати на людину, чи що таке лишнє говорити. Ну, написав зараз першу частину у мене, я по свої, як кажуть, градації, по своїй періодизації. Перший у мене. Від часу заснування мого села 1794 року і до 22 червня 41 року, до початку війни Совєтського Союзу з Німеччиною. Друга частина спогадів – це вся війна і окупація, як воно відбилося на моїй території, в моїй свідомості, в моїй пам'яті. Так? До періоду, коли мене вже після повернення радянських військ, мене призвали в радянську армію. Третя частина – це моя служба в радянській армії, 6 років. Я 3 квітня 44 року призваний, 3 квітня 50-го мене арештували. Рівно 6 років, як підраховували. Четверта – це перебування вже в тюрмах, таборах і так далі. Далі, в мене ще є вже написано від руки, так ніби то всі. Ще є дві частини. Але їх треба буде ще переробляти, треба буде передрукувати, все то, що то. Десь буде, думаю, довести їх, якщо, як кажу, Бог дасть віку, довести їх до проголошення незалежності. А тоді вже Зараз я чекаю, що, надіюсь, що таки Україна стане українською. Що всі ці закусування, ці всі, от все, що все це відійде. Все нечисть, все відійде. Що ці, що на костях наших, на коти, що загинули, що вони зараз до влади дорвалися і правлять, як і зневажають це все. Що це все відійде. Україна стане українською. І тоді ще змога буде, якщо буде, кажу, Бог дасть мені, я ще хочу просто таки окрему оцю частину оцього закушменого часу написати, як воно відбувалося, і назвати його чистилищем. Просто. Чи вдасться мені це, не знаю. А назва яка ваших спогадів? Назва, загальна назва для моїх спогадів, я бачив пекло на землі. Це загально всіх буде, як буде вся серія. Перша частина. Це Шевченкові слова, так? Це я так украв Шевченка. А в якому це вірш? А це в мені 13-й минав, це всі ранні вірші його. Ага. Я назвав село також Шевченка, село на нашій Україні, перша частина. Угу. Друга частина, я назвав серед блискавиць і громів. Ну, це теж, теж признаюсь, це війна. Але теж я запозичив це у Андрія Волощака, поет такий був львівський. Він сліпий був, в 15-му році на фронті осліп, втратив, і десь до 80-х років жив так, вже невидющим був. Але писав вірші, це і дуже страждав, і все. Я, це значить, серед блискавиць і громів. Третій, армійська це служба. Я довго думав, як його там назвати, там було і те, і інше. Але я нарешті зупинився поки що на невільний найманець. В розумінні тому, що я, як зараз говорять, от воїни здобули в Україні перемогу, які і так далі. Нічого ми в Україні не здобули. Ми ту ж окупацію тільки прийняли назад. Так. І хоч я воював в цій армії і рахуюсь переможцем, я рахуюся зараз, є в мене як учасник бойових дій, але я знаю, що я був просто таким, ну, рабом, найманцем, що мене взяли, послали, і то я мусив це працювати. Тому я так назвав, що я був найманцем, але не вільним, що мене примусили це бути цим найманцем. Це працю. І четверта, ці вже часи тюрми, в мене було різні там вже, бо і повість про моє лихоліття, тоді інші такі були там назви. Але я зараз, напевно, поки що так планую, зупинився на тому, щоб зараз його назвати «Мої сталінські університети». Поки що. Ну, а далі буде видно, що. Як там, якщо я зможу щось далі, щось продовжити, тоді побачимо. Ну що, зараз також, я також заснував тут спілку, незалежну спілку ветеранську. Кажу, цю Юхновську. Ага. Я був на першому цьому установчому з'їзді. Я її тут заснував. Вона зараз працює. Зараз також я передав одному чоловіку, колись, що народним рухом тут керував. Він зараз. Григорій Василенко. А ви згадували слідчого, котрий відмовився? А слідчий, котрий відмовився мої вести, Анатолій Шалепа, слідчий прокуратури обласної. А він тепер є? Живий? Є, живий. Ви з ним не зустрічались, не розмовляли? Не зустрічався. А цей Кулик, який, кажуть, щось повісився. А Кулик це? Це й шовів моє слідство. Шовів? Так. Ну, закономірно. Цим Михтодь Волинець 4 червня 2001 року у Коростишеві закінчив свою розповідь. Записував Василь Овсієнко.